да се облечете с новия човек. Втора неделна беседа, държана от учителя на 4 октомври 1931 година, София, Изгрев. Да се облечете с новия човек. И да се облечете с новия човек, създадения по образа на Бога в правда и в святост на истината. Отче наш, в начало бе Словото. Ще прочета 4 глава от послание к Ефесянам. Милосърдието е градина райска. И да се облечете в новия човек, създадени по образа на Бога в правда и в святост на истината. Апостолите на християнската църква са турили тази идея в малко по-достъпна за тогавашните християни форма, в образна форма, да се облечем в новия човек. Новият човек не е една нова дреха, в която можем да се облечем. Казано е фигуративно – за стария човек да се съблече, а за новия човек да се облече. Природата има един образен език, който трябва да се разбира. Тя никога не си служи с конкретен език, за да каже на човека, че това е така или иначе. Ние казваме, че природата говори, но това е на фигуративен език. Тя не ни говори, както някой човек би ни говорил. Тя ни говори по свой особен начин и ние разбираме, че тя ни казва нещо. Христос е турил тази идея в друга форма, като казва: ако се не родите изново от дух и вода, не можете да влезете в Царството Божие. Защо трябва да се роди човек? Защо трябва да се облече в новия човек? За да влезе в Царството Божие. При сегашния живот, който имаме, нас ни очаква едно от най-големите страдания, каквото даже не сте си въобразявали. Каквото и да си мислите, но трябва да знаете, че за тези временни наслади, които ви се дават, седи такава една примамка на страданието, каквато вие даже и не сте сънували. Тази идея е представена много хубаво в разказ от един виден писател, а много по-рано е представена като мит в древната митология. Един пътник, който бил адепт, тръгнал по света да изучава окултните науки. Той бил посветен, неговият учител го изпратил в пустинята да изучава тайните науки, да изследва тайните на природата. По едно време в пустинята започнал да го преследва един червен бик с големи и силни рога. Като го видял, човекът разбрал, че няма да може да се бори с него. Бикът ще го смачка и ще остане делото му незавършено. Той хукнал да бяга, а бикът подире му. Най-после намерил един кладенец и видял, че по стените му израснала една шубрачка. Заловил се за тази шубрачка и увиснал в кладенеца. Турил краката си на стените на кладенеца и така останал известно време. Бикът обаче останал отгоре. По едно време човекът вижда, че по стените на кладенеца пчелите оставили малко мед. И като огладнял, започнал да лиже от този мед, като си казвал: «Слава Богу, че има малко медец да си хапна!» След малко забелязва, че по стените на кладенеца полазват две мишки, едната черна, а другата бяла, и започват да прегризват дървото, на което се държал. Като погледнал надолу в кладенеца, забелязал един голям дракон и разбрал, че ако падне, той веднага ще го излапа както трябва. Като се видял в това положение, човекът си казал: «Господи, изпаднах в много тежко положение. Отгоре седи бикът, отдолу драконът, змеят, а отстрани мишките пригризват дървото, на което той се е хванал. Казвам, тази задача седи още неразрешена. Вас ви гони съдбата и вие сте се хванали за дървото, което мишките прегризват, а змеят ви чака отдолу, бикът пък отгоре. По този начин вие ще паднете в устата на змея. Дали сте грешници или праведници, вие ще паднете в устата му. Сега някои ни убеждават, че онези, които са грешни, змеят ще ги сдъвче хубаво и ще ги изхвърли навън, а тези, които са праведни, месото им е толкова твърдо, като кости, че зъбите на змея ще се счупят и той ще ги изплюе навън, не ще може да ги изяде. Ще ви приведа един друг мит, да видите как именно праведният ще се спаси. Когато Господ създавал света, създал много животни, докато дошъл най-после и до човека, той създал най-първо вълка. Вълкът бил левент момък, герой, снажен, мускулест и много красив, при това с отличен ум. Бог го създал такъв, за да може да работи. Същевременно създал и овцата като отлична, красива мома, която да тъче, да изработва разни платове, с които хората да могат да се обличат. Вълкът, като минал покрай нея, харесал я и казал: «Видях една много добра другарка, искам да се задумя за нея». Господ му казал: «Много добре, но пази другарката си. Ще я пазя като писано яйце». Той не казал истината, защото в душата му се таяла една скрита мисъл. И още първата вечер на любовната си среща той е опапал, както се опапва кокошка. Тогава отишъл при Господа и му казал: «Отиде си, възлюбената ми, скри се някъде, напусна ме». Господ не му казал, че знае де е неговата възлюбена, но овцата оживяла в него вътре и той се видял в чудо, хвърлял се, ровил земята от мъка, докато най-после тя излязла от устата му пак цяла, неповредена. Той видял, че не може да изяде това нещо. Тогава пак отива при Господа и казва: «Господи, тя се скрила вътре в мен и докато излезе, щеше да ме умори». Господ му отговаря: «Дръж си устата затворена». И сега още вълкът все говори за това, което Господ не му казал. Наистина, Господ не му казва: «Ти изяде овцата», но му казва една истина: «Пази я, тя ще се върне, и дръж устата си затворена». Вълкът не може да изяде тази овца, тя излиза навън от неговата уста. И сега казвам, че в света има промисъл. В този божествен промисъл едни вярват, а други не вярват. На мнозина животът се вижда като нещо случайно, като че има в него някакъв произвол. По-видимо му е така, има някакъв произвол, но за мъдрия човек не е така. Той ще види, че в света има известен ред и порядък. Така е и за всеки, който разбира. Той вижда навсякъде ред и порядък. И в природата съществува един ред и порядък, съществува едно царство, което не може да се уподоби нито на монархия, нито на теокрация, нито на демокрация, нито пък на република. Някои видни окултисти го кръщават с името синархия, а в Евангелието го наричат с името Царство Божие. Под думата синархия ние разбираме най-разумните хора в света, които са се докоснали до тайнството на живота, които са минали през ред изпити, завършили със своята еволюция и наистина могат да се нарекат хора, а не които нищо не знаят. Така казвам. Понякога се повдига въпросът какво управление да има човек. Монархичното управление от човека се представя чрез главата, теократичното чрез дробовете и дихателната система, а демократичното чрез стомаха. Монархията води своя произход от бащата, теокрацията води своя произход от майката, а демокрацията от синовете и дъщерите. Или бащите създадоха монархията, майките теокрацията, а синовете и дъщерите създадоха демокрацията. И понякога ме запитват кое управление е идеално. Казвам, като съедините монархията, теокрацията и демокрацията в едно, вие приблизително ще имате едно управление, подобно на това природата. Това божествено управление, което наричат синархия. При туй не трябва, например, да дойде монархичното управление и да изхвърли теократичното или обратно. Всички управления трябва да функционират едновременно, така е и в природата. Обаче в обществения живот не е така. В индивидуалния живот на хората не е така. Външността представя външния човек. Това, което става вън от хората, то временно отдалечава умовете. Много пъти ние се самоизмамваме, мислим, че като се изправи светът, това ще ни помогне нещо. Това е едно заблуждение. Като се говори, че светът трябва да се оправи, това подразбира, че отношенията, които съществуват между хората и Бога, както и помежду им, не са още прави. Това не значи, че и природата не е права. Нима ако някой баща е оставил голямо наследство на своя син, а той се предава на пиянство и изхарчва всичко, това значи, че бащата го е оставил на сина си за тази цел именно, ни най-малко. И когато Бог е създал света, нима той го е създал с цел хората да вършат ред престъпления, както виждаме, че става. И ако хората вършат престъпления, те са извън естествения ред на нещата. И всякога, щом човек излезе от този ред на синархичното, на божественото управление, започват постепенно да го сполетяват всички нещастия и страдания. В божественото управление съществуват само радост и мир, а извън него в света съществуват само страдания и мъчения. Защото всички хора на земята все имат някакво заблуждение. Те искат да станат царе, да станат управители на света, да станат богати и тъй нататък. Да станеш цар, това е в реда на нещата. Да станеш богат, пак е в реда на нещата. Защото всеки човек, който е създаден от Бога, има вече царско произхождение. А Бог е цар на царете. И затова ние казваме, че всеки човек, който е създаден от Бога, не може да бъде прост човек. Прост човек е само онзи, който не е създаден от Бога. Създаденият и роденият от Бога има всички привилегии, всички права. Така трябва да се разбират нещата. Казва Давид: в грях ме зачена майка ми. Щом в грях те роди майка ти, значи Бог не те е създал. Създал те е някой човек, майка ти, баща ти. Следователно, твоята участ ще бъде такава, каквато е участта на майка ти и на баща ти. Каква е участта на малкото вълче? Очаква го смърт, нищо повече. За какво е годен вълкът в света? Овцата я очаква живот, понеже от нея се интересуват хората. От нейното мляко, от нейната вълна има какво да допринесе до някъде на човека. И ние виждаме, че овцете се размножават и разплодяват, понеже има какво да допринесат за хората, а вълците се загубват постепенно, понеже нищо не допринасят на хората. И мисля, че през последната година в Англия са убили вече и последния вълк. В културно отношение тя е достигнала много нещо, понеже е успяла да изтреби вълците от земята си. Тя е изтребила физическите вълци, остави и сега да изтреби и астралните и духовните вълци, вълците на заблужденията. И тъй, новият човек, това е идеалът, с който трябва да се облечете. Или това са елементите, които човек трябва да привлече в себе си, за да представи формата на човека. Ето какво аз подразбирам под думата човек. Човек е само онзи, който може самостоятелно да се освободи от всички свои страдания и да превърне средата, в която живее, в рай. Човек е само онзи, който може да укроти всички животни, които живеят около него, да ги тури на работа и да ги накара да вървят по неговия път. Човек е само онзи, който може да укроти всички бълхи и въшки, да не живеят в главата му, в гърба му и да го глождат, но да ги впрегне на работа, да ги изпрати да копаят на лозето му и да женат на нивата му. Сега е точно обратното. Човекът се е впрегнал на работа, копае и жене, а въшките и бълхите оставят свободно в него да гуляят. И във войната нямаше нито един офицер, нито един полковник, който да няма на главата или по тялото си от тези гуледжии. Сега мимоходом само казвам каква е задачата на човек. Той трябва да изучава онзи велик разумен закон, който функционира днес в живота, и да знае с каква храна трябва да се храни. Да знае още как да подобри условията, в които живее, да знае как да пресъздаде себе си. Както сега сме устроени, ние сме хилави, крехки и с такива тела, каквито са нашите, в много отношения животът ни виси на косъм. Поглеждате някой човек на вид здрав, но чувате на другия ден, че умрял от разрив на сърцето или от задушаване, или от падане някъде, или пък се удавил и т.н. Ние виждаме как най-малките причини спъват човека. Значи тялото, в което живеем, не е така сигурно. Някой приел някаква неестествена храна и се разстроил стомахът му и умрял. Даже и най-силните и най-учените хора често плащат с живота си, като са приели някаква неестествена храна. Новият, разумният човек трябва да подбира своята храна, да поставя всички растения, всички животни на тяхното място и ако направите една аналогия, човек трябва да постави и своите мисли и желания на тяхното място. Злото в света седи в това, че ние искаме да премахнем злото. Това е неразбиране на онази велика идея, която съществува в света. Знаят ли хората какво нещо е злото? Знаят ли хората какво нещо е доброто? Някои казват, че злото трябва да се премахне. Злото по никой начин не може да се премахне, но може да се тури на неговото място. Лошите хора никога не могат да се премахнат, но те трябва да се турят на тяхното място. Вървите по една от софийските улици и кракът ви се блъска в един камък, който излязъл от паваж. Казвате, кой тури този камък тука? Минава втори, трети, четвърти и всички ритат, блъскат камъка и казват, голямо безобразие е това. Кой е оставил този камък сред пътя да се блъскат хората в него? Минава един разумен човек, поставя камъка на неговото място в паважа и никой повече не се блъска в него. Няма нищо лошо в този камък, но понеже е излязъл от своите естествени отношения, затова е лош. Всички хора се блъскат в него. Така и всеки лош човек не е нищо друго, освен камък, излязъл от своето място. Турете този камък на мястото му и той ще престане да бъде лош. Вие можете да разбивате този камък с чук, но като не разбирате закона, няма да постигнете нищо. Турете този камък на мястото му или друго яче казано, впрегнете тази енергия на работа. Лошият човек е производителен. Той иска да го поставите на някаква работа. Ако не му дадете никаква работа, тогава той се проявява както той разбира. Преди няколко години имаше два хубави примера в София с един гимназист и с един студент. Първият гимназистът свършил гимназия с много добър успех и поискал някаква служба, но не му дали. Като видял, че не може да се настани, той поискал от един свой приятел 100 лева на заем и си купил с тях едно точило да точи ножовете на хората. Така тръгнал той из Софийските улици да точи ножове. Като го виждали някои, които го познавали, веднага се спирали и се запитвали как е възможно този способен млад човек да се постави на това положение да точи ножове. Казвам, ако той не вземе такава работа, тогава ще трябва да върши нещо друго, което не е желателно нито за самия него, нито за хората около него. Студентът пък имал да довърши още няколко семестъра в университета, но нямал от никъде нищо и затова се принудил да стане ваксаджия, та по този начин да си изкарва малко средства да довърши науките си. Като го видели познати в това положение, съжалили се над него и събрали една сума, с която му помогнали да завърши университета. Казвам, има някои, които ваксаджии ще станат. Други ще вземат точилото на гърба си и ще точат ножовете на хората. Но има и някои, които нито ваксаджии ще станат, нито точилари ще станат. Те ще вземат пушки на рамо и ще отидат в гората и де кого срещнат, ще казват горе ръцете. Та при сегашния строй ние казваме, че сме културни хора, че имаме наука, знания, закони, но ако съвременните хора искат да узнаят доколко са истински културни, нека направят следния опит. Нека само за една седмица спрат функциите на всички закони, на всички учреждения, нека всички стражари се махнат от своите места и да видят при това положение на работите, доколко и как ще се проявят хората, като знаят, че ще бъдат свободни от всякакви закони и от всякаква власт. Сега тези, които са на власт, ще кажат, ще станат най-големите престъпления. Може би предполагат. Онези пък, които не са на власт, ще кажат, не, няма да станат никакви престъпления. Може би, предполагат. Обаче и едното, и другото са твърдения, които трябва да се проверят. Ако не за една седмица, то нека се направи този опит поне за един ден, да не функционира никаква власт, да се види кой как ще постъпи, щом се оставя свободно на своята съвест и съзнание. Този опит е интересен да се види докъде са дошли хората в своето разбиране и от него ще може да се извлече една добра поука. Ще кажете, това ни останало сега, да оставим хората да живеят един ден без закони и без власт, докато имаме толкова важни икономически въпроси за разрешение. Та икономическите работи много лесно могат да се разрешат. Трябва да се постави този закон в действие. Богатството на човека да бъде толкова, колкото той може да носи на гърба си. Това, което той може да носи на гърба си, това ще бъде неговото богатство. Колко може да носи човек на гърба си? 100 кг злато ще може ли да носи? Ако му дадат 100 кг злато да ги занесе на 100 км разстояние, аз вярвам, че още на петия километър, като срещне някого, ще му каже, много ми е това злато, което нося, искаш ли да ти дам 10 кг? Ще му даде 10 кг и ще остане 90. На другите 5 км ще срещне друг човек, на когото също ще даде още 10 кг злато. Така ще постъпва на всеки 5 км път и като дойде на стотния километър, той ще носи едва 10 кг злато, което е истинското негово богатство. И тогава той ще си каже, благодаря и за толкова, другото ми беше излишно. Това е с парите, които не се ядат, но същото нещо е и с това, което се яде. Това не е мое твърдение, но това е един велик закон, който функционира в живота. За нас единственото богатство седи в това, което човек днес може да изяде. Това е богатството, с което човек разполага. Това, което днес изядеш, хлебецът, сиренцето, масълцето, кокошчицата, пуйчицата, агънцето, аз се абстрахирам от това, дали то е много или малко, но това, което днес можеш да изядеш, то е твоето богатство, което никой не може да ти вземе. Които ядат месо, казват, няма какво да се прави, ядем месо, защото друга храна няма. Това не е вярно. Те имат философията на онзи вълк, който от единия до другия край на живота си лъже. Да не казвам, че лъже, но не казва истината. Питам, кой застави вълка да яде овце? Кой застави овцете да пасат трева? Учените хора разсъждават върху този въпрос и посочват кои са причините за това. Те казват, че условията били такива и заставили хората, както животните, да се хранят с една или с друга храна. Хубаво! Някога условията са заставили вълка да стане месоядец, но днес овцете и вълците живеят заедно. Защо тогава вълците ядат месо, а овцете пасат трева? Същото положение срещаме и при птиците. Някои птици гълтат мушици, а някои се хранят с зърнени храни, каквито са, например, гълъбите и горголицата. Те са вегетарианци. Питам, кои са онези условия, които са заставили гълъба от толкова хиляди години насам да си остане пълен вегетарианец? Не само вегетарианец, но дори той се храни изключително с зранца, най-чистата вегетарианска храна. Ние виждаме при това човека, създаден по образ и подобие Божие, той няма силата и характера на гълъба да си избере поне съответна вегетарианска храна. И ние, съвременните хора, умираме от неестествената храна, която употребяваме. Ще видите, че някой човек яде кокошки, птици, прасенца, агънца и тям подобни и мисли, че с тази храна ще влезе в Царството Божие. Кракът му не може да стъпи там. Всеки човек може да яде каквото иска, но природата има следния закон. Всеки, който яде разнообразна, но не естествена храна, кракът му няма да влезе в Царството Божие и той сам ще се изложи на смърт. Понеже сам причинява смърт, и той самият ще бъде изложен на смърт. Ти щом колиш кокошките, и децата ти някога непременно ще бъдат заклани по същия начин. И денят, в който ти престанеш да измъчваш другите, и теб ще престане природата да те измъчва. Законът е такъв. Вие не вярвате в това, но източните народи вярват. Когато ти заколиш една овца, която е озверена, тогава тя ще влезе в някой човек и чрез него ще те измъчва и преследва. Ти можеш да убиеш един вълк, но той още повече ще те преследва. Ти можеш да убиеш един тигър или една оса и те могат да влязат в някой човек и чрез него ще те измъчват. Ако хората още не са изучили последствията на своите престъпления и постъпки, те няма да се освободят от своите страдания. Хората вършат престъпления на общо основание, убиват и животни, и хора, и казват, че всичко това е дадено за човека. И след всичко това те ще цитират стихове от писанието. Мойсей даде много разрешения на евреите, но те притуриха към неговото учение много работи, които той не е казал. И ако той дойде един ден, ще се чуди на гениалността, с която евреите можаха така да изопачат неговото учение. И ако Христос днес дойде и види как получават съвременните християнски църкви, и той ще се чуди на гениалността на тези хора, които са могли така да изопачат неговите думи. За кои хора се отнася това? Два вида хора има в света. Едните аз наричам хора на тъмнината, а другите хора на светлината. Хората на тъмнината имат право да ядат каквото искат, а хората на светлината нямат право да ядат каквото искат. На тях е забранено да ядат каквото искат. Хората на тъмнината имат право да се женят колкото пъти искат и за колкото жени искат. За една, за две, за три, за четири, за пет, ако искат и 1000 жени могат да имат. На хората на светлината не е позволено да се женят. На хората на тъмнината е позволено да имат деца колкото искат, а на хората на светлината се позволява да имат само едно дете. Това е един факт. Ние виждаме, че и Бог има само един син. Бог дъщери няма. Никъде в писанието не се казва, че има дъщери. Там се говори за осиновяване. По закона на осиновяването, Бог има 1000 синове и дъщери, но те са осиновени, а по закона на раждането, той има само един син. Единородният син се казва за него. Така се нарича той и в църквата. Някои твърдят, че и други синове имал. То е друг въпрос. Да се облечем в новия човек, който е роден в правда и в святост на истината. Истината в този смисъл, това е най-голямата свобода, в която човек може да живее. Човек постоянно трябва да мени своите възгледи и не само веднъж. Това е цяла наука. Цялата прочетена глава показва пътя, по който трябва да вървим и да се развиваме. Когато косата ти побелява, ти трябва да знаеш защо. Когато лицето ти се набръчква, ти трябва да знаеш защо. Когато остаряваш, ти трябва да знаеш защо става така. Когато краката ти отслабват, ти трябва да знаеш защо. Ти трябва да знаеш причините за всичко това и да ги премахнеш. Някой казва: ще се мре. Не е въпросът само, че ще се мре. Всички боравят с термина ще се мре, но човек трябва да знае защо ще се мре. Знаете ли какво нещо е умирането? Смъртта подразбира глупавите условия в живота. Глупавият човек е поставен в непоносими условия, в ада, да страда и да не знае какво нещо е светъл ден. Тъмнина, страдание е това. Но животът не седи в страданието. Божественият живот седи в радостта, която трябва да се прояви. Скръб и радост – това аз не подразбирам живот. Щом дадат някому скръб, вземат му радостта. Ако пък му дадат радост, вземат му скръбта. Обаче човек не е нито в радостта, нито в скръбта. Скръбта и радостта са елементи извън човека. Който съзнава тези две състояния на скръб и на радост, които съществуват в живота, и ако той може да се справи с тях, това е човекът. Радостта на човека може да се отнеме и той да изпита скръб, но това още не е човекът. Или може да се вземе скръбта и да изпиташ радост, но и това още не е човекът. Това не е животът. Човек трябва да бъде господар и на скръбта, и на радостта в себе си. Като дойде радостта при него, той трябва да я приеме. И като дойде скръбта, той пак трябва да я приеме. И като дойде скръбта, той пак трябва да я приеме. Радостта мяза на една хубава мома, която като дойде при теб, ти ще я приемеш, ще й дадеш една българска кобилица на рамо, два каргача на кобилицата и ще я изпратиш за вода. После ще й дадеш нощвите и брашното и ще я накараш да умеси хляб. После да го опече и той ще бъде най-вкусният хляб. Като дойде скръпта при теб, ти пак ще я приемеш. Тя е също така мома, както и радостта, но толкова грозна, че едва ще издържиш. Но като дойде при теб, ти веднага ще й дадеш мутиката и ще изпратиш да ти копае на нивата или на лозето. Ще я впрегнеш на работа. Като се върне от работа, ще я поставиш в една стая, в съседство с стаята на радостта и там ще си приказвате. Радостта ще бъде една слугиня и скръпта ще бъде друга слугиня на човека. Те ще се разговарят през преградата, а човекът ще ги навестява от време на време. Всяка сутрин той ще отива при едната и при другата и ще каже на първата: «Сестра Скръп, вземи мотиката и иди на нивата да копаеш». После ще каже на радостта: «Сестра Радост, вземи кобилицата и иди за вода», а после размеси хляба в нощвите и го приготви. Светските хора поне има с какво да се залъгват. Те от единия до другия край на живота си се трудят, трудят, като казват: «Да си създадем една работа, да си направим една къща, че поне на стари години да има де да живеем». Във Варненско един български адвокат се заловил за едно предприятие, от което спечелил 500 000 лева. Той си казал: «Поне се осигурих вече». На другия ден обаче четат некролог, че еди кой си богаташ умрял и оставил 500 000 лева на държавата. Във време на войната един български полковник, като се страхувал да отиде на Солунския фронт, там да участва, пожелал да остане някъде в тила, да запази живота си и успял, взел някаква служба в тила. Обаче един ден, във време на едно от заседанията, пада една граната и му отрязва единия крак. Както виждате, граната и в тила го намерила. Много офицери и полковници на бойното поле остават живи, а много от тях и в тила измряха. Казвам, праведният може да премине през куп гранати и да остане неувреден. Разправяш един офицер случай с един от техните войници. По време на сраженията със сърбите, главният офицер изпратил този войник да занесе някакво известие, но той трябвало да мине точно през линията, дето ставало най-страшното и ожесточено сражение. Този войник минавал през огън от куршуми, но нищо не го хващало. Той си минавал, като че ли нищо не става около него, и си мислял за работата, която непременно трябвало да свърши. Той знаел, че ако не свърши работата си както трябва, ще бъде застрелян. От това се страхувал, а не от този огън от куршуми и гранати, които се сипели наоколо му. Вървял съсредоточен в мисълта си да занесе това известие точно на време. Страхувал се от своя полковник, от своето началство, а за куршумите не искал даже и да знае. Казвам, ако и ние, като този български войник, сме така съсредоточени в това, което Бог ни казва, няма да ни е страх от сърбите. Нека стрелят колкото искат, нека говорят хората каквото искат. Ние ще си вървим съсредоточени в себе си. Никакъв сръбски куршум няма да ни засегне. Та този офицер разправеше. Като гледах как спокойно вървеше този войник сред град от куршуми, мен ми трепереха гащите. Но да си остане между мен и теб, като върви онези снаряди, тък-тък, но той си върви изправен, мисли си за работата. Казвам, отличен пример е този. Така и с всеки човек, който има божествена идея в себе си. През каквито и страдания да минава, той казва: «Каквото Господ иска от мен, ще го направя». Някой пита: «Какво трябва да се прави?» Ти ще обичаш Бога и ще знаеш, че всичко в света е създадено само за Него, нищо повече. Този Бог няма да го поставите някъде вън от себе си, в слънчевата система или някъде във Вселената, но ще го поставите в себе си и ще кажете: «Аз живея за Бога, светът е Негов и за Неговата слава живея». И който се опита да служи на Бога, той смърт няма да види. Онзи човек, който служи на Бога в този смисъл, той ще постигне всичко, каквото желае. Ти ще живееш само за Бога и тогава ще станеш учен човек. Де са учените хора в света? Де е Сократ? Де е Платон? Де е Аристотел? Де е Кант? Де е Толстой? Костите им все са останали някъде, но де са те самите? Човек не е в тази смъртна форма. Той е в Словото, той е в ума, той е в душата. Това, което остава безсмъртно, е човекът. Толстой е този, който живее в сърцата на хората. Кант е този, който живее в умовете на хората. Аристотел, Сократ и досега още живеят. Не е човекът нещо механическо, не. Думите, които аз ви говоря, те са моята плът. Животът е вътре в Словото. Та казвам, добрият човек е това, в което той може да живее. Вие се плашите и търсите живота извън себе си. Искате да се осигурите, но никой досега не се е осигурил чрез външни условия. Това са условия за един преходен живот. Най-първо, човек трябва да съдържа в себе си онези елементи, които носят безсмъртието. Всеки човек трябва да работи с закона на любовта. Този закон е мощният закон на безсмъртието. Този закон ще ни освободи от всички недъзи, които съществуват в света. Човекът на любовта и да умре, пак ще оживее. Човекът, който люби и да осиромашее, пак ще забогатее. Човекът на любовта и да се разболее, пак ще оздравее. За човека на любовта, в когото Бог живее, всичко в света ще се обърне да работи за Негово добро. И следователно тази велика идея у нас, да бъдем господари на положението си, е обща с тази идея, че всеки живее за Бога. Не е въпросът да рекламираш само, че имаш един Господ. Щом рекламираш, че имаш един Господ, ти имаш вече механически схващания. Ти трябва да живееш за Бога и за цялото човечество. Бог живее едновременно в цялото човечество. Има една известна мисъл. Гласът на народа е глас Божий. Това е онази идея, дето ви казвам, че ние трябва да обичаме всички. Щом обичаме всичко в Бога, тогава ще ни е приятно. Погледнем към звездите, приятно ни е. Понякога аз казвам, че се разговарям с звездите, а вие смятате това за едно заблуждение. За онзи, който не разбира, това е заблуждение. Но не е така за този, който разбира. Бог живее навсякъде, и в звездите, и в растенията, и в животните. В растенията Бог се проявява по особен начин. Във всеки човек Бог се проявява по особен начин. Но Бог се проявява в специфични часове, не всякога. Важно е всеки да държи в себе си идеята за Бога. Когато тази идея проникне в човека, тя се отличава по своите особени качества. Ако ти си закъсал и си дошъл до отчаяние, но в ума ти дойде само за един ден идеята за Бога и видиш лицето му, в един момент само ще изчезне сиромашията, ще изчезне отчаянието, болестта и на смъртно легло да си, достатъчно е само един ден да си помислиш за Бога и да видиш образа му, за да възкръснеш моментално. Проявлението на Бога у нас се характеризира с това, че всички недъзи се махват моментално, но и цялата вселена може да се създаде моментално. Ако това не може да стане, нямаш идея за Бога. Имате ли идеята за Бога в себе си? Вие и учени може да станете, и богати, и светии, и гениални хора. Всякакви можете да станете. Щом Бог се отдалечи от вас, тогава вие ставате най-грозното, най-слабото същество и можете да направите всички престъпления. И всички престъпления в света стават по единствената причина, че Бог отсъства от това място. А всички добрини стават по единствената причина, че Бог присъства там. Дето Бог присъства, здраве има, сили има, таланти има, дарби има, способности има, богатство, щастие има. Дето Бог се отдалечава и животът се изменя. И сега, нас ни заставят да търсим Бога, да му се молим, да го търсим вън от себе си като един човек. Бог не е човек. Той не е като нас. И ако той е човек, той е най-идейният човек, за когато ние даже нямаме понятие. Той е безсмъртен, който обхваща всичко в себе си. Казва се за Бога, че е дълго търпелив, благосклонен, милостив, чува страданията на всички същества, промисля за всички същества в света. Няма същество в света, колкото и да е малко, колкото и да е дребен животът му, в което той да не прониква и да не му помага. Как ще схванете този велик ум? Как ще схванете това велико сърце и тази велика душа, която помага на всички същества, но същевременно, когато те види, че вършиш някакво престъпление, че насилваш някого, той веднага ще изпрати някой по-силен от теб да постъпи и с теб по същия начин. След това ще изпрати стражар, който да хване другия и тъй нататък, и тъй нататък. Той ще те постави в същото положение, да видиш какво вършиш ти с другите и да си извадиш урок. С това Бог иска да ти каже, че живееш един живот, който не е съгласен с него. Ти убиваш, Бог съживява. Ти измъчваш някого, Бог му помага. Тогава върши доброто. Кое е по-хубаво в живота? Да връзваш някого или да го развързваш? Да му взимаш хляба или да му го даваш? Да му взимаш здравето или да му го даваш? Да му взимаш водата или да му я даваш? Кое е по-хубаво? Да даваш в света е по-хубаво от всичко друго. Тогава и ние във всички области на живота така трябва да постъпваме. Така трябва да бъде даже и в любовта. Казваш за някого, аз го много обичам. Че като го обичаш, ти искаш да продадеш любовта си ли? Да знаеш колко те обичам, колко искаш да ти платя за тази твоя любов? Че отде знаеш, че и аз не те обичам? Ти ми направи едни обуща, които ми направиха толкова много мазоли. Ти ми направи едни дрехи, но те са толкова тесни, че откак ги облякох, добър ден не съм видял. Направи ми такива едни дрехи, тъй като ги облека, светъл ден да видя с тях. Направи ми такива обуща, че като ги обуя, да ти благодаря. Питам, какво искаш още? Да имам един брат, който да мисли, че светът е създаден само за мен. И ти да имаш един брат, за когото да мислиш, че светът е създаден само за него. И после да имаш един баща, за когото да мислиш, че светът е създаден само за него. Да имаш една майка, за която да мислиш, че светът е създаден само за тази майка. Това аз наричам идеален свят, а не да мислиш, че светът е създаден само за теб. Това не е твоя работа. Нека майка ти, баща ти, сестра ти, брат ти да мислят, че светът е създаден само за теб. Нека те мислят така, а ти за себе си остави, нищо не мисли. Казвам, това е новото учение. Ако хората не мислят така, светът не може да се поправи. Така е и в природата. И апостол Павел казва, вече съм по-близо до спасението, до божествения ден. И ако ние така разбираме, в нашия живот може да настане една промяна. Аз съм за онази коренна промяна, която може да стане у вас. У мнозина от вас тази коренна промяна още не е станала. Някои от вас сте като буби, но някои от вас са застанали на вратата вече. Този е спасителният път. Това е пътят на самоусъвършенствуване. Вие можете да вярвате в Бога, можете да вярвате в някаква църква. Моите похвали за това, но всичко това не може да ви спаси. Може да ви спаси само този момент, в който вие възприемете Бога кажете: всичко е създадено от Бога и аз мога да живея за Него. За да се спасите, не е достатъчно само да бъдете член на някаква църква или да сте гениален човек или светия. Ако се проявите като светия, вие ще имате одобрението на хората и ще пишат цели трактати за вас, но това ни най-малко няма да ви направи гражданин на Царството Божие. Но денят, в който вие решите да служите на Бога, тогава Бог ще ви каже душата така: всичко, каквото виждаш, е за теб. Ти ще кажеш душата си: Господи, всичко е за теб. Но Той ще ти проговори в душата: и слънцето, и звездите, и луната, всичко, каквото виждаш, съм създал заради теб. Когато Бог ти проговори, ти ще се облечеш в новия човек. Тогава ще се родиш и с Господа наедно ще тръгнеш да посещаваш всичките светове и да ги изучаваш. Тогава ще разбереш целия живот и отношението на всички хора към теб. И когато забогатееш, ще имаш цялата вселена, ще бъдеш толкова богат, че като дойдеш в България като нейн гражданин, в 24 часа ще уредиш всичките си нужди. Всички ще се интересуват да знаят отде имаш тези приходи. Я ми кажете сега, кой урежда българския бюджет? Благодарение, че има един Господ, който люби българите, да им отпуща този бюджет. Това дето казват, че министрите го уреждали, те го уреждат само с цифри, а същината на този бюджет се урежда от другаде. България има 7 милиарда бюджет, но ако няма жито, ако няма царевица и ако хората не работят, кой ще им даде, кой ще им отпусне този бюджет? Какво биха правили българите тогава? Отде ще дойде този бюджет? Има един отгоре, който люби българите и казва: хайде в тази година да им отпуснем да преживеят. Праща им той своето благословение. Казвате: ние уредихме българския бюджет. Уредихте го, но всички се намирате много начасно. Не само българите, но всички се намират начасно. Питам: как трябва да се проповядва на хората? Вие казвате: кажете ни един спасителен път. Казвам: обичайте Бога с всичката си душа, с всичкото си сърце, с всичкия си ум и с всичката си сила. После обичайте ближния си като себе си. И най-после обичайте дърветата, слънцето, звездите, луната, водите, вятъра, изворите, въздуха. Обичайте всичко в света. Казвате: как може това? С въпроса как аз не се занимавам. Има други хора по-учени от мен, които се занимават с тази терминология. Занимавам се с положителни неща, които мога да направя. С това, което не мога да направя, не се занимавам. Аз ви говоря една велика истина, за която ви казвам, че е така. Има една велика истина, в която са живели и живеят възвишени хора, които радват днес света. Тези възвишени хора са по лицето на земята. Те са, които са постигнали този път и те живеят все по този закон. Любов към Бога, който е наш баща, любов към ближните, които са наши братя и сестри, и любов към всичко, което има дихание. Тази е идеята, която Павел е имал в ума си, казвайки: да се облечем в новия човек, за да достигнем съвършенство и да наследим това, което Бог е създал за нас. Благословен Господ Бог наш! Тайна молитва. 11 часа и 15 минути Втора неделна беседа, държана от учителя на 4 октомври 1931 година, София, Изгрев.